Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd ja. Skoro słyszą Państwo te dźwięki o tej porze w Trójce, to znak, że to audycja Taras Polskie. Wszystko się zgadza. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką krajowych artystów. Taras Polskie z wtorku na środę, jak niegdyś, to od razu pozwolę sobie zaprosić Państwa do wysłuchania audycji mało obiektywnie. Z soboty na niedzielę od 2 do 4, zatem w tygodniu, to właśnie te pory, kiedy będziemy słyszeć się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Słowo się rzekło, artyści z kraju, no i te płyty, które towarzyszą nam w Trójce w audycjach różnych od jakiegoś czasu, od kilku tygodni. Między innymi ta. Tańcz! Tańcz! Tańcz! Mogę się nie bać, wodę z kranu pić i lekką ręką powydawać dni. Wszystko odpuszczać, praktykować dryf. do kształtu łóżka dopasować sny i mogę się nie bać, wodę z kranu pić, nigdzie nie śpieszyć, przybiec drugi i mogę uwierzyć, że się nie trzeba bić, wierzyć, że mogę się przed sobą skryć. Tak się zaczyna nowa płyta Krzysztofa Zalewskiego i to właśnie tytułowy utwór już na początek. Życie to nie zabawa, nie zabawa, nie zabawa, tylko zawody. Koncerty Krzysztof ma zaplanowane, no ale w tych czasach czy możemy być pewni czegokolwiek? No właśnie. Proszę sprawdzać strony internetowe poświęcone artyście, tak jak tym wszystkim artystom, którym państwo kibicują. Miejmy nadzieję, że jednak te koncerty będą się odbywać w tych naprawdę trudnych, także dla ludzi kultury, to podkreślmy, w trudnych tych czasach bardzo te koncerty są planowane. Proszę wspierać swoich ulubionych artystów na wszelkie możliwe sposoby.

wkrwiony w porę żart na głupotę najwyższego szczebla. Pszczoła gładzi żądło, gdy zaczyna padać. To może nie pomaga, ale jakże uspokaja. Naprzeciw stumetrowych fal dziś spokojnie mogę stać. Bo mam to na apokalipsę, na wędrówkę ludów, nuklearny wybuch, kwaśny deszcz i wódu. Ja mam to, wymyśliłem i mam to, już się nie boję, bo znalazłem dzisiaj, znalazłem broń. Deszcz i wódu na bezmiłości cały rok, na nuklearny wybuch, na z jasnego nieba grom, na brak rozumu znalazłem dzisiaj. Kolejne dwie piosenki z nowej płyty Krzysztofa Zalewskiego. No, wciąż nowej przecież, ukazała się zaledwie kilka tygodni temu. Choć ja wiem, ten 2020 rok zmienia i w tym wypadku przecież nam perspektywę. Dystans, teksty Krzysztof Zalewski, muzyka Andrzej Markowski, Krzysztof Zalewski i jeszcze przed chwilą Na apatię. Słowa Krzysztof Zalewski, muzyka Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło i Andrzej Markowski. Płyta Krzyśka, do której na pewno będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Przypomnę, od tego tygodnia Teraz Polskie z wtorku na środę od 2 do 4 i mało obiektywnie z soboty na niedzielę, również o tej porze. Żeby trwała wiecznie, gdy nade mną się pochylasz, by powiedzieć coś koniecznie. Gdy nade mną się pochylasz, by powiedzieć coś koniecznie. Słowo dziś nie padnie,